do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Informacja o dochodzeniu w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą przedstawił szef MON. Szczegóły zna nasza reporterka. Zarzut zabójstwa usłyszał 19-latek zatrzymany w sprawie tragedii w domu dziecka w Tomisławicach. Przyznał się do winy. Kilka osób rannych i setki ewakuowanych. W centrum Mediolanu eksplodowały butle z tlenem. Wicepremier Mariusz Błaszczak przedstawił ustalenia kontroli w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Oświadczenia ministra wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co ustalono w trakcie kontroli i jakie będą dalsze decyzje. Kontrola zlecona przez szefa MON w dowództwie operacyjnym instytucji, która odpowiada za ochronę przestrzeni powietrznej naszego kraju, wykazała, iż 16 grudnia ubiegłego roku w stronę Polski leciała obca rakieta. Przekazali nam to Ukraińcy. Nawiązano współpracę ze stroną ukraińską oraz ze stroną amerykańską. Właściwie uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Podwyższono gotowość bojową naszych środków dyżurnych. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Mówił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. I do tego momentu procedury zadziałały perfekcyjnie. Niestety, jak przekazał szef MON, dowódca operacyjny nie poinformował o tym incydencie ani resortu obrony, ani prezydenta, ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że raport pokontrolny trafi na biurka prezydenta i premiera. A co do przyszłości dowódcy operacyjnego, szef MON będzie konsultował się w tej sprawie ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Andrzejem Dudą. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w domu dziecka w Tomisławicach przyznał się do winy. 19-latek usłyszał zarzuty zbrodni zabójstwa oraz pięciokrotnego usiłowania zabójstwa, mówi rzeczniczka prokuratury w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Za wszystkie przestępstwa grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do tego, że użył noża i popełnił zabójstwo. Przyznał się także i potwierdził znajomość z pokrzywdzoną. Rzeczywiście na teren budynku wszedł otworem okiennym. Trwa kompletowanie akty do złożenia wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W ataku zginęła jedna osoba, pięcioro rannych trafiło do szpitala. Polska mówi o konieczności rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i kraje Bałkanów Zachodnich. Przebywający z wizytą w Albanii prezydent Andrzej Duda zapewnił, że ta sprawa będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Warszawa stawia na politykę otwartych drzwi do Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że przez członkostwo takich krajów jak Ukraina, Mołdawia czy Albania wspólnota pokaże swoją żywotność. Albania bardzo dynamicznie się rozwija. Nie mam żadnych wątpliwości, że zasługuje na to, by być jak najszybciej do Unii Europejskiej przyjętą. Jest to w naszym interesie i w interesie całej Unii Europejskiej. Albania współpracuje z Polską także w ramach NATO. W ocenie władz w Tiranie, jak mówił prezydent Bajram Begaj, Rosja stanowi wyzwanie dla światowego porządku. Agresja Rosji na Ukrainę zagraża sąsiadom Ukrainy, ale też naszemu regionowi. Polska i Albania rozmawiają też o wzmocnieniu relacji handlowych. Są one na poziomie około 200 milionów euro, ale w ostatnim roku zanotowały wzrost o 60%. Z Tirany Karol Darmoros, Polskie Radio. W centrum Mediolanu w wyniku pożaru eksplodowały przewożone furgonetką butle z tlenem. Kilka osób zostało rannych, ewakuowano mieszkańców pobliskich budynków. Według wstępnych ustaleń Straży Pożarnej zapalił się silnik samochodu, a następnie eksplodowało 20 32-litrowych butli z tlenem, przewożonych do pobliskiego Instytutu Pediatrycznego. Kierowca zauważył pożar, zdołał zatrzymać i opuścić samochód tuż przed eksplozją. Został lekko ranny w rękę i nogę. Stosunkowo lekkie obrażenia odniosły cztery dalsze osoby. Zapaliły się cztery zaparkowane w pobliżu samochody i motocykl. Okolice spowiły kłęby gryzącego czarnego dymu. Ewakuowano mieszkańców pobliskich kamienic, żłobek i aptekę. Na miejscu są strażacy, karabinierzy i prokurator, który rozpoczął dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Belwedere, rezydencja prezydenta RP, dołącza do Nocy Muzeów. Będzie można zwiedzić sam budynek i zobaczyć wystawę poświęconą rodzinie Ulmów z Markowej. To w związku z zaplanowaną na 10 września beatyfikacją Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich 7 dzieci zamordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów, mówi szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej swoim patronatem objął obchody towarzyszące beatyfikacji rodziny Ulmów. Chodzi o to, żeby ta beatyfikacja nie była tylko wydarzeniem religijnym. Chodzi panu prezydentowi o to, żeby były działania edukacyjne i społeczne towarzyszące tej beatyfikacji. Wydarzenie w Belwederze rozpocznie się w sobotę o 17:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, ale nocą lokalnie na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki, na Podlasiu do minus 2 stopni, ale nie inaczej, gdy przed Pankracem, a to jutro, przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zważy. Jutro słonecznie i tylko miejscami na południu i na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Jutro od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Podkarpaciu oraz w Kotlinie Kłodzkiej, około 19 na Mazowszu i na Suwalszczyźnie, do 22 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Mądrości ludowych nigdy dość. Przypomnę dziś między innymi Alberta, Benedykta, Filipa, Franciszka, Ignacego, Jakuba i Zuzanny. Stare powiedzenie mojego dziadka Antoniego, które brzmiało: kiedy na Zuzanny dzionek staje słońcem, to kolejne dni będą już gorące. I to się potwierdza od lat. Ja to sprawdzam. Pankracy, Serwacy i Boniface, zimni ogrodnicy. No nie wiem, czy z Zuzanną akurat pod rękę idą, ale pan synoptyk ma swoją wersję zdarzeń na ten temat. I do niej to jeszcze będziemy wracać. A w ciągu najbliższych kilkunastu minut nie zabraknie emocji siatkarskich. Proszę zostać z nami. 7:07. Leny Krawiec. I takie wycinanki lubimy najbardziej. 10 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Przypominam, że siatkarze Jastrzębskiego Węgla zostali po raz trzeci w historii mistrzami Polski. Wczoraj pokonali we własnej hali grupę Azoty Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0 i to jakim wynikiem? Jaką przewagą? Do 15, do 16 i do 13. No i finałową rywalizację wygrali 3-0. Emocji nie brakowało, o tym jeszcze powiemy przed godziną 17. A teraz zapraszamy do trójki, wracamy do tematu, o którym już w tym tygodniu mówiliśmy. Raków Częstochowa na 3 kolejki przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Niestety stadion Rakowa nie spełnia wymogów gry w fazach grupowych europejskich pucharów, a goszczący dziś na obiekcie Rakowa premier Mateusz Morawiecki obiecał, że rząd wesprze Raków właśnie w modernizacji stadionu. Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być, wysłuchać o tej wspaniałej historii sukcesu RKS Raków Częstochowa. Od tego trzeciego poziomu rozgrywek, czyli drugiej Ligi Polskiej do Ekstraklasy w kilka lat i dwa razy wicemistrzostwo, a w tym roku mistrzostwo Ekstraklasy. Aby ten sukces mógł rosnąć, mógł coraz bardziej cieszyć, postanowiliśmy już teraz na tym etapie zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze nie było wiadomo do końca, czy RKS Raków Częstochowa ten sukces odniesie i wesprzemy przebudowę tego stadionu do takiego poziomu, aby mógł on służyć klubowi w rozgrywkach, także w tych ligach europejskich. Chcielibyśmy przebudować dwie trybuny, tą trybunę zadaszoną, zwaną trybuną zachodnią, trybunę południową. Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa. Chcielibyśmy dobudować jedno boisko treningowe, chcielibyśmy także zmienić ten układ drogowy, jeżeli chodzi o okolice stadionu, chcielibyśmy doposażyć stadion i to są te rzeczy, które są niezbędne, potrzebne po to, żeby móc w fazach dalszej niż fazy eliminacyjne przyjmować gości tutaj w Częstochowie. To jest taki pierwszy krótkoterminowy cel. Według wstępnego kosztorysu, wstępnych kalkulacji, stadion będzie kosztował od 60 do 70 milionów złotych. Przebudowa tego stadionu, zwiększenie liczby miejsc i z tej puli zdecydowanie ponad połowę, co najmniej około 40 milionów złotych, przeznaczy Skarb Państwa, przeznaczymy z budżetu państwa na wsparcie dla Raków Częstochowa. Dziękuję za dzisiejszą deklarację. Nie ukrywam, że napawa ona nas optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość. Michał Świerczewski, właściciel Rakowa. Jeśli chodzi o harmonogram prac, to on jest głównie zależny od miasta Częstochowa, dlatego że tutaj uzyskaliśmy zapewnienie, że jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, te środki mogą zostać uruchomione relatywnie szybko. Czas budowy zależy głównie od tego, w jakim czasie zostaną zakończone prace projektowe, zostanie rozpisany przetarg. Wydaje mi się, że realnym terminem, gdyby wszystko przebiegło pomyślnie, prace zostaną zakończone w połowie przyszłego roku. Szef rządu, odwiedzając stadion Rakowa, pogratulował piłkarzom i władzom klubu, zapowiedział rządowe wsparcie sukcesu, czyli przebudowę stadionu. Dzięki niej piłkarze będą mogli rozgrywać na stadionie RKS mecze w europejskich pucharach. Rząd, przypomnijmy, zamierza wesprzeć rozbudowę stadionu Rakowa kwotą 40 milionów złotych, co podkreśla także nasz reporter Grzegorz Mach. Audycja popołudniowa, 13 minut po 16. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pij. ci życie nie powie, że pan. I odkoluje weź gościć. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. O mobilizacji kiedyś rozmawialiśmy i tu jak w piosence też, by wziąć się w garść. No właśnie, być może w jakich sprawach warto wziąć się w garść i odnieść sukces. Gdyby państwo chcieli podpowiedzieć pozostałym ku mobilizacji, oczywiście ku inspiracji, to serdecznie zapraszamy. A konkretnie zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. Od życiowa przygoda. Chwilę parę temu spotkała mnie mała przykrość. Otóż przez ostatnie 2 tygodnie był u nas pies wnuka. Miał jak u Pana Boga za piecem. Dziś jak wnuk po niego przyjechał, to o mało nie oszalał ze szczęścia. Skoczył do auta i nawet nie chciał mi podać łapy na pożegnanie. Wiem, Panie Adamie, to żadne pocieszenie, ale myślę, że i w tej sprawie także warto wziąć się w garść. Może to słabe i tanie pocieszenie, ale jednak w czym być może ku mobilizacji warto wziąć się w garść i odnieść sukces? W tej sprawie najszybciej, najłatwiej przypomnę telefonicznie 22 73. 18 minut po 16. Zapraszamy do trójki. W 442 dniu rosyjskiej inwazji Ukraina wykorzystuje okazję do przejęcia inicjatywy na froncie. Wczoraj dowództwo ukraińskiej armii poinformowało o odzyskaniu kontroli nad 2-kilometrowym odcinkiem w Bachmucie. Natomiast osłabiony kremlowski reżim próbuje zdestabilizować sytuację w dążącej do Unii Europejskiej i NATO Gruzji. Więcej na te tematy Maciej Jastrzębski. Operujący w Bachmucie ukraińscy żołnierze z 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej wyzwolili kilkukilometrowy obszar miasta. Jak poinformował jeden z dowódców 3. Brygady, Andrii Bielecki, jego żołnierze rozbili pododdziały rosyjskiej 72. Brygady. Jak dodał, ukraińskie siły zniszczyły też znaczną liczbę rosyjskich wozów opancerzonych oraz wzięły wielu jeńców. Andrii Bielecki dodał także, że duże straty poniósł zniszczony również 3. Szturmowy Oddział Grupy Wagnera. Przypomnę, że już wiele miesięcy temu były szef administracji ługańskiej, Sierhii Hajdaj, zwracał uwagę, że walki o Bachmut wykrwawiają agresora, który ponosi tam ogromne straty. Oni ponieśli kolosalne straty, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i ludzi. Wszystkie szpitale tam są zapełnione ciężko rannymi i trupami. Wielu rannych nie dożywa do operacji. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że rosyjskiej armii kończą się zapasy rakiet typu Kinjal i Kalibr. Z każdym ostrzałem Ukrainy zasoby tych pocisków maleją. Andrii Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, powiedział, że z powodu nałożonych na Rosję sankcji nie ma ona możliwości szybkiej produkcji tej precyzyjnej broni i uzupełniania rezerw. Rosjanie stale szukają metod obejścia sankcji, jednak wzmocnienie polityki sankcyjnej, w szczególności przestrzeganie już przyjętych sankcji, jest tym, nad czym Ukraina i proukraińska koalicja międzynarodowa nieustannie pracują. Jest to trudne, ale Rosji udaje się wyprodukować choć nieco rakiet mniej niż się spodziewała. Zwłaszcza chodzi o rakiety S-300, które są wykorzystywane na linii frontu. A jeśli chodzi o pociski o wysokiej precyzji typu Kinjal i Kalibr, zapasy są już na poziomie krytycznym. Ponosząca porażki na froncie i izolowana na międzynarodowej arenie Rosja próbuje wykorzystywać zabiegi dyplomatyczne, żeby rozpalać wewnętrzne konflikty w sąsiednich krajach. Po niedawnych słowach przedstawicieli władz Gruzji, że nie przyłączą się do sankcji nakładanych na Rosję, wczoraj dyktator Władimir Putin zniósł obowiązek wizowy dla Gruzinów i embargo na loty samolotów pasażerskich. Obie restrykcje były wprowadzone wiele lat temu, żeby uderzyć w Gruzinów, którzy podjęli decyzję o wyrwaniu się spod wpływów Moskwy. Teraz Kreml przygotował prowokację, mamiąc część gruzińskiego społeczeństwa poprawą stosunków. Komentarze urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Transportu wskazywały, że władze Gruzji są zadowolone z takiej decyzji Moskwy i mogą wydać zgodę na wznowienie połączenia lotniczego, ale takiej zgody na razie nie wydały. Wiceprzewodniczący gruzińskiego parlamentu Arci Tałakwadze ostrzegł, że to kremlowska prowokacja, która ma spowolnić proces integracji Gruzji z Unią Europejską i NATO. W ocenie niezależnego parlamentarzysty Romana Gacyridze poddanie się kremlowskiej narracji będzie świadczyło o tym, iż Gruzja idzie drogą Białorusi. Opozycyjna partia, związana z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim, Zjednoczony Ruch Narodowy, napisała w specjalnym oświadczeniu, że wkrótce rząd Gruzji będzie musiał uciekać w kierunku zatopionego rosyjskiego okrętu. Gruziński politolog Gia Dżaparidze stwierdził, że decyzja Putina jest nagrodą dla władz Gruzji za lojalność wobec moskiewskiego reżimu i przypomniał, że w interesie Gruzinów jest utrzymanie euroatlantyckiego kursu politycznego. No i rosną naciski ze strony innych państw na Ukrainę w celu rozpoczęcia rozmów z Rosją na warunkach Kremla. O tym poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daninow. Powtórzył jednocześnie stanowisko Kijowa stanowczo o tym, że rozmowy z agresorem rosyjskim są możliwe jedynie na warunkach Ukrainy. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to grywa. Wszystko ludzie się długo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Jestem chory, dziki wali, jak tak jak świat. Gnam do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochani mnie. Co sprowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to tragicznie.

Witam. Bardzo powoli jedziemy stołecznymi ulicami, szczególnie S2, która korkuje się między węzłem Opocz i lotnisko. S8 zwalnia na jezdni w stronę Białegostoku i tu korek zaczyna się od węzła Konotopa. S8 korkuje się też na wjeździe do Ostrowi Mazowieckiej, także jezdnia w stronę Białegostoku. Na wyjeździe z Warszawy korek jest na 7 do Łomianek i na drodze 92 do Żarowa Mazowieckiego. 92 zwalnia w Poznaniu, korek na wyjeździe ze stolicy Wielkopolski jest też na A2 na węźle Poznań-Zachód. Wzmożony ruch też w Trójmieście. S6 w stronę Gdyni korkuje się w okolicach węzła Lotnisko. Korek jest też na S7 między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe. Węzeł Południe w związku z pracami drogowców także jest zakorkowany. Sporo utrudnień na autostradzie A4 w okolicach Gliwic między Katowicami i Mysłowicami. W obu kierunkach A4 korkuje się w Krakowie. Niewielkie korki są za to na wjeździe do Wrocławia w okolicach węzła Pietrzykowice. Jak zwykle przyda się cierpliwość. Dokładnie liczyłem, ile razy padło słowo korek czy korkuje. Wiele. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Mechanizmy reagowania w przypadku rakiety znalezionej w lesie koło Zamościa pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, powiedział wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przedstawiając wyniki kontroli, szef MON zaznaczył, że to właśnie dowódca operacyjny nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Największe uchybienia stwierdzono w zakresie meldowania o zdarzeniu i podjęciu działań poszukiwawczych. Ustalenia kontroli natychmiast przekaże zarówno prezydentowi Rzeczypospolitej, zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, jak i prezesowi Rady Ministrów. Informuję, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Rzeczypospolitej. Rakieta spadła w grudniu. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił, że o sprawie dowiedział się pod koniec kwietnia, wtedy, kiedy poinformowano o tym opinię publiczną. Ministrowie do spraw rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier ponownie wzywają Komisję Europejską do zaproponowania odpowiednich prawnie wiążących mechanizmów w związku z importem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Z inicjatywy Polski został dziś przekazany w tej sprawie wspólny list ministrów do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz komisarza Unii do spraw rolnictwa. Ministrowie wyrażają opinię, że rozwiązania, które weszły w życie 2 maja, mogą okazać się nieskuteczne i niewystarczające. W Mińsku na Białorusi zapadły kolejne wyroki wobec opozycjonistów. Na 13 lat kolonii karnej skazano znanego animatora kultury Pawła Białawusa. Reżimowy sąd stwierdził, że jest on winny zdrady stanu. Sąd w Mińsku skazał także na 6 lat kolonii karnej adwokatkę Anastazję Łazarenkę, której zarzucono udział w manifestacjach antyrządowych w 2020 roku oraz rozpowszechnianie informacji o sędziach i milicjantach. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A 17 za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Obserwowaliśmy konferencję szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Inflacja będzie w kolejnych miesiącach i kwartałach gwałtownie hamować. Tak mówił w czasie konferencji, po tym jak wczoraj właśnie ta instytucja Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 6,7%. Skończył się płaskowyż, zaczął się ruch w dół. Aż dojdziemy z inflacją do celu, mam nadzieję. W kwietniu inflacja w Polsce obniżyła się do poziomu najniższego niemal od roku. To inflacja konsumencka, ale szef NBP mówił, że w kolejnych miesiącach spadać będzie też ta bazowa. Glapiński mówił też o płacy realnej. Ta w ostatnim miesiącu spadła, bo wzrost naszych pensji w ostatnim roku spadła, bo wzrost naszych pensji przestał nadążać za inflacją, ale był to jeden z niższych spadków w krajach Unii. Realne płace będą zdaniem szefa NBP rosnąć w drugiej połowie roku i szybko wyprzedzą zeszłoroczną średnią. Na razie jednak wzrost średniej płacy jeszcze pod inflacyjną kreską, ale już niewiele. Pokazują to dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło ponad 7124 zł. To w pierwszym kwartale tego roku. Oznacza to wzrost o 14,3% licząc rok do roku. Inflacja, przypomnijmy, we wstępnych danych za kwiecień wyniosła 14,7%, a więc już dużej różnicy tutaj nie ma. Dane o wynagrodzeniach to średnia liczona w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, no więc oczywiście nie oddaje to idealnie sytuacji na paskach płac większości Polaków. Jeszcze informacja z zagranicy. Bank Anglii podnosi stopy procentowe. To ruch zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Główna stopa urosła z 4,25% do 14,5%. Po tych informacjach funt rośnie, podobnie jak zresztą pozostałe waluty. No ale złoty i tak pozostaje mocny i właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać w podsumowaniu dnia po 18.30. No to jeszcze zobaczmy, ile teraz płacimy za funta. 5,20, za franka 4,65, za euro 4,54, a za dolara 4,16. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie, choć nocą możliwe jeszcze lokalnie na wschodzie przygruntowe przymrozki, na Podlasiu do minus 2 stopni, poza tym plus 2 na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum i na Pogórzu, do 9 na Pomorzu Zachodnim. Jutro słonecznie, ale nie wszędzie tak właśnie rozpocznie się weekend. Miejscami na południu, na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty. Jutro od 15 stopni na Wybrzeżu oraz w Bieszczadach, w centralnej części kraju 19, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę oczywiście nie zabraknie emocji siatkarskich, a po sukcesach siatkarzy, i to już wcześniej, mówiliśmy o tym, że siatkarze Jastrzębskiego Węgla zostali po raz trzeci w historii mistrzami Polski. Państwo uaktywnili się, jeśli chodzi między innymi także o kibiców, zresztą nie tylko Jastrzębskiego, także o grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, że to właśnie siatka powinna być tą dyscypliną wiodącą, czy sportem narodowym Polski. Państwa głosy, 2 dwójki i 7 trójek. Moim zdaniem polskim sportem powinna być szczypiorek, czyli piłka ręczna, bo wywodzi się z naszego kraju. No i wśród słuchaczy trójki także kibice szczypiorniaka. Pozdrawiamy nie tylko mieszkańców Kalisza i okolic. 2 dwójki i 7 trójek. Baby, if you could, would you go back to the start? Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Take any fresh steps or watch you all fall apart. Za 24 minuty będzie 17. Piffy Clario. Glitters in gold. steps or watch it all fall apart again. W sprawie sportu narodowego może to piłka ręczna, piłka nożna, o, już były te głosy. Skoki narciarskie to też było, ale wciąż trwa i co nas bardzo cieszy. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem tylko zapytać, ilu słuchaczy słyszało o naszym najlepszym szachiście w historii. Chodzi o Jana Krzysztofa Dudę. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Książka z autografem jeszcze niedoczytana. Książka z autografem arcymistrza, tak się pochwalę, bo ich w którejś audycji popołudniowej było spotkanie z naszym mistrzem. Bardzo panu dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Jaki to sport narodowy? Polski właśnie, może siatkówka. A dlaczego o tym mówimy? Bo wczoraj wieczorem siatkarze Jastrzębskiego Węgla po raz trzeci pokonali w finale Plus Ligi grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i znów zostali po rocznej przerwie mistrzami Polski. Imponuje styl, w jakim tego dokonali. Już seria finałowa wygrali do zera, tak jak wczorajszy mecz, w którym zdeklasowali przeciwników. No i przed nami ciągle ostatni akord rywalizacji właśnie tych ekip z Górnego Śląska i Opolszczyzny, bo za półtora tygodnia zagrają przeciwko sobie, ale już w finale Ligi Mistrzów. Nigdy wcześniej o to trofeum nie walczyły dwa polskie zespoły. Z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz, Krzysztof Łoniewski. Przed rozpoczęciem walki o złoty medal eksperci dawali więcej szans Zaksie. Przykład były świetny libero naszej kadry Piotr Gacek. Zaksa pokazała, że mają niesamowitą akceptowalność swoich błędów podczas meczu i potrafią wrócić z każdego wyniku. To pokazuje ogromną dojrzałość drużyny, która była budowana w tym klubie od wielu, wielu lat. Więc jeżeli mam wskazać faworyta, myślę, że to będzie Zaksa Kędzierzyn-Koźle. A okazało się, że to Jastrzębski Węgiel. Mało tego, styl, w jakim ekipa Marcelo Mendeza wygrała finał, powoduje, że ręce same składają się do oklasków. Naprawdę trzeba docenić Jastrzębie za to, w jaki sposób zostali przygotowani, w jaki sposób grali, jak byli fizycznie przygotowani, jak byli taktycznie przygotowani. Na wszystkie sztuczki, na wszystkie zagrania Zaksy mieli odpowiedź i oddawali ze zdwojoną siłą. Naprawdę nie mieli słabych punktów. Zaksa próbowała. Mi się wydaje, że Zaksa poczuła po drugim meczu, i w szczególności na początku tego trzeciego, że po prostu jest złamana, że nie ma żadnych szans w tej rywalizacji. Poziomem gry Jastrzębskiego Węgla zachwycał się trener wielu ekstraklasowych klubów, obecnie siatkarski ekspert Jakub Bednaruk. Teraz oddajmy głos przedstawicielowi świeżo upieczonego mistrza Polski. Środkowy bloku Mustafa Mbaye tuż po ostatniej piłce wczorajszego spotkania z trudem zbierał myśli. Że wydaje mi się, że śnię i muszę chyba ochłonąć i dopiero wtedy do mnie to dojdzie. Wydaje mi się, że ta historia mówi sama przez się. To jest coś niesamowitego. To ja przychodząc tutaj miałem marzenie i ci goście, którzy są w tej drużynie, pomogli mi je zrealizować. To jeszcze nie koniec. Że to jeszcze nie koniec pozwala siatkarzom Zaksy mieć nadzieję na podniesienie się po nokaucie w finale Plus Ligi. Przed nami przecież finał Ligi Mistrzów w tym samym zestawieniu. Nawiąże do niego rozgrywające ekipy z Opolszczyzny Marcin Janusz. Mamy jeszcze jeden finał. Ja wierzę w to, że do wygrania. My musimy zdecydowanie poprawić swoją grę, bo będziemy spodziewać się tego, że jeżeli Jastrzębie zagra na podobnym poziomie. Jeżeli zagra na podobnym poziomie, to czy Zaksa ma czego szukać w Turynie? Jastrzębie musiałoby się bardzo mocno popsuć, ale ja tu nie widzę jakieś możliwości, bo zastanawialiśmy się po pierwszym meczu, czy Jastrzębie jest w stanie zagrać lepiej. Zagrało lepiej, a po dwóch fantastycznych meczach byłem prawie pewny, że nie da się zagrać lepiej, a oni jeszcze zagrali lepiej, więc małe szanse widzę Zaksy, ale szanse są takie, że jak zapomną, jak fizycznie się troszkę odbudują, podleczą, to może być z tego niezłe widowisko. No i to jest na neutralnym terenie, to też jest ważne. 10 dni zostało do finału Ligi Mistrzów w stolicy Piemontu. Zaksa musi szukać sposobu na odbudowę fizyczną i przede wszystkim psychiczną. Jastrzębski Węgiel na drugim biegunie żadnych zmian, utrzymać niezwykły poziom sportowy i koncentracji z finału Plus Ligi. No to czekamy na finał Ligi Mistrzów. Jeszcze pan Łukasz, proszę przypomnieć, w jakim stylu Jastrzębski Węgiel wygrał wczoraj z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Przypomnę, do 15, do 16 i do 13. No i jeszcze nasz słuchacz prosi, by zapytać, dlaczego siatkówka powinna być polskim sportem narodowym. Ja to wiem. Dwie dwójki i siedem trójek. Naszym sportem narodowym powinna być szybownictwo. Mamy najlepszych szybowników na świecie. Zrobił troszkę głośniej. Ręka do góry. Pięknie. Za 12 minut 17. Jaka dyscyplina powinna być polskim sportem narodowym? Naszym sportem narodowym to jest oczywiście grillowanie. Żadna tam piłka nożna, czy tam siatkować, czy jakaś inna. Przychodzi sobota, 99% Polski rozgrywa swoje rozgrywki w swoich ogródkach i zazwyczaj zwycięża z tym grillem. A, weekend przed nami, a mam wrażenie z pana wypowiedzi, że jakby majówka była przed nami. No, sądząc po tym, co za oknami, to jak najbardziej. 2 dwójki i 7 trójek po sukcesach siatkarzy, choć to nie koniec jeszcze. Szukamy polskiego sportu narodowego. Pan Łukasz dopytuje, że to właśnie siatkówka powinna, ale dlaczego? O, za 12 minut 17. Takie smaczki za 9 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Blisko 400 tysięcy złotych straciła mieszkanka Nysy, która padła ofiarą oszustów, a do kradzieży doszło najprawdopodobniej, gdy przebywając we Włoszech, kobieta oddała swój telefon do naprawy. O tym, że straciła pieniądze, dowiedziała się dopiero, gdy wróciła z wakacji. A metody oszustów są coraz trudniejsze do wykrycia, potwierdza dr Maciej Kawecki. Osoba, która pada ofiarą takiego przestępstwa, musi być niezwykle nieuważna. Banki zobowiązane są do co najmniej dwupoziomowego uwierzytelniania tożsamości. Przy tej kwocie musiała udostępnić swój PIN, musiała udostępnić kod uwierzytelniający. Mało tego, musiało upłynąć dużo czasu od momentu przelewu środków, ponieważ w momencie, kiedy zareagowałaby niezwłocznie, bank byłby w stanie jeszcze w pewnym okresie czasu zwrócić te środki. Jest to efekt jakiejś czynności wykonywanej przez tę kobietę wcześniej, gdzie podała swoje dane. Doktor Mariusz Sokołowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to efekt wykradzenia danych, które były w tym telefonie i zhakowania tegoż telefonu. Dzisiaj ten telefon komórkowy, który mamy, jest urządzeniem, które ma pełny dostęp do haseł różnego rodzaju. Pozwala na szybki dostęp do pieniędzy, którymi dysponujemy. Cały czas dominującą ilością cyberataków jest przestępstwo phishingowe, czyli wykorzystujące nasze SMS-y, maile do tego, żeby namówić nas do kliknięcia w aktywny link, który przynosi nas na stronę internetową na przykład banku, która jest fikcyjna, ale do złudzenia przypomina stronę właściwą i tam dochodzi do wyłudzenia danych uwierzytelniających, które po drugiej stronie gromadzi przestępca i w czasie rzeczywistym wpisuje na rzeczywistą stronę banku po to, żeby dokonać rzeczywiście transakcji. Współcześni oszuści robią wszystko, żeby jak najbardziej uprawdopodobnić się do pracownika banku, tak aby skłonić taką ofiarę do podania swoich danych, albo też skłonić potencjalną ofiarę do zainstalowania w swoim telefonie oprogramowania, które pozwoli oszustom na obserwowanie wszystkiego, co dzieje się na ekranie tegoż komputera czy tegoż telefonu. Żaden pracownik z banku nie będzie wymagał od nas zalogowania się do bankowości elektronicznej i podania jakichkolwiek danych. Łukasz Nowatkowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Poza tym sami powinniśmy być jako użytkownicy czujni, aby swoich danych wrażliwych nie podawać bezpośrednio komuś, kto dzwoni. Mamy możliwości w większości banków zalogowania się do tej bankowości samodzielnie albo wykonania numeru telefonu bezpośrednio z aplikacji bankowej, czy też połączenia się z czatem. W ogóle nie wchodzić na jakiekolwiek hiperłącza, czy na jakiekolwiek linki związane z bankowością elektroniczną. Jeżeli jesteśmy zainteresowani przelewem, powinniśmy wpisać manualnie w wyszukiwarce nazwę banku i znaleźć, wejść samodzielnie na stronę uwierzytelnioną, którą sprawdzamy i tam postępować zgodnie z instrukcją. I to jest najważniejsza rada, jaką mogę udzielić. Ostrożności, niezmiennie to podkreślamy. Współczesne metody działania oszustów przybliżył nam nasz reporter Bartosz Bielecki. Ja przypomnę, że te kolejne ostrzeżenie, bo ich nigdy dość w naszym cyklu News albo Fake News. Oto jest pytanie, że dziś czwartek, zatem cyber czwartek, kolejne metody oszustów, ich działania, jak ustrzec się przed oszustami. O tym już za niespełna godzinę. A za 6 minut będzie 17.